to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 120 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 120 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 sierpnia. Minęła 13, zapraszam na serwis Trójki. Autostrada 2 w stronę granicy z Niemcami wciąż zablokowana po karambolu w pobliżu Poznania. Największy problem z dopalaczami jest w województwie łódzkim, alarmuje NIK. W serwisie też poszukiwany, poszukiwana, która w ten sposób chciała uciec przed policją. Jeszcze przynajmniej przez 2 godziny zablokowana będzie autostrada A2 niedaleko Poznania w kierunku Świecka. W karambolu zginął kierowca tira. Ranne są 4 osoby, w tym 2 dzieci, mówi Marcin Włodarczyk ze Straży Pożarnej. Doszło do zderzenia 3 samochodów ciężarowych i samochodu osobowego. W wyniku tego zdarzenia uwięzione w pojazdach zostały 4 osoby. 3 osoby w samochodzie osobowym i 1 w samochodzie ciężarowym. Lekarz po przyjeździe na miejsce zdarzenia kierowcy samochodu ciężarowego stwierdził zgon. Natomiast 3 osoby z pojazdu osobowego zostały wykonany dostęp przez strażaków przy użyciu narzędzi hydraulicznych. Na autostradzie w stronę granicy z Niemcami są spore korki. W kierunku Warszawy można już jechać bez przeszkód. Mieszkańcy województwa łódzkiego są najbardziej zagrożeni dopalaczami, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Od stycznia w tym regionie zatruło się ponad 500 osób. Potrzebna jest nie tylko zmiana przepisów, ale też konsekwencja w ściganiu handlarzy, mówi szef NIK Krzysztof Kwiatkowski. Dzisiaj przechodzimy na przepisy prawa karnego. Możemy korzystać ze wszystkich instytucji państwowych, policji, prokuratury, służb specjalnych, bo walczymy w tym momencie z przestępczością. W przypadku handlarzy dopalaczami to jest na ogół przestępczość już zorganizowana, tam są ogromne pieniądze. Ale oprócz przepisu prawa będzie musiała być żelazna konsekwencja w tej sprawie. W ostatnich dniach dopalacze zabiły 10 osób w Łodzi i Bełchatowie. Do aresztu trafiło 7 dealerów. Łódzki komendant wojewódzki powołał specjalną grupę, która ma rozwiązać problem dopalaczy w regionie. Władze Tarnowskich Gór analizują umowę z firmą Lang Team. Pracownik tej firmy, motocyklista prowadzący peleton, skrócił trasę na wczorajszym 2. etapie wyścigu, pomijając 10 tarnowskich dzielnic. Do tej nieoczekiwanej sytuacji doszło zaraz po starcie. Kolarze zamiast wjechać na pętlę wokół Tarnowskich Gór zostali skierowani na drogę w stronę Katowic, wobec czego zgromadzeni kibice nie mieli okazji, by zobaczyć rywalizujących zawodników. Sportowcy ominęli sporo dzielnic, gdzie na trasie zgromadzeni byli mieszkańcy. Urząd Miasta w związku z niedotrzymaniem warunków umowy z firmą Lang Team analizuje dalsze kroki formalno-prawne, mówi Piotr Korab z tarnogórskiego magistratu. Myśmy byli z firmą Lang Team związani umową 3-letnią, obejmowała ona 3 starty. Mieliśmy wynegocjowaną cenę 200 tysięcy netto za każdy ze startów. W tej chwili nasi prawnicy analizują umowę pod względem formalno-prawnym. Zastanawiamy się, czy nie wystąpić z jakimiś roszczeniami. Prawnicy tutaj wzięli ode mnie wszystkie dokumenty i po prostu robią analizę. Aby choć w części zrekompensować mieszkańcom rozczarowanie, dyrektor Tour de Pologne Czesław Lang zaprosił mieszkańców na wspólny przejazd. Zapraszamy Was we wrześniu na wspólną przejażdżkę. Masę krytyczną wymyślimy, ale na pewno przyjedziemy do Was wspólnie razem z Leszkiem na rowerach. Przejedziemy tą rundę. Możemy nawet 2 przejechać, jak ktoś będzie chciał. Tematem zajęła się Agnieszka Loch z Radia Katowice. Niemiecki kontrwywiad ostrzega przed młodymi islamistami, którzy wychowali się w tym kraju w rodzinach muzułmanów. Nieletni, a nawet dzieci, które dorastają w Niemczech w rodzinach zradykalizowanych islamistów, stają się dużym potencjalnym zagrożeniem, co wzbudza niepokój niemieckich służb, powiedział dziś mediom z grupy Funke szef kontrwywiadu Hans-Georg Massen. Z analizy dokonanej przez kontrwywiad wynika, że coraz częściej dochodzi do niebezpiecznej radykalizacji wśród tej grupy nieletnich, dodał Massen. W związku z rosnącym zagrożeniem terrorystycznym władze Nadrenii Północnej Westfalii zamierzają na wzór Bawarii obniżyć do 14 lat wiek, od którego kontrwywiad mógłby zgodnie z prawem prowadzić obserwację podejrzanej osoby. Władze muszą posiadać narzędzia, aby skutecznie walczyć z potencjalnym zagrożeniem, powiedział dziś szef MSW w Nadrenii Północnej Westfalii Herbert Reul. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Na koniec o kobiecie, która chciała stać się mężczyzną, by ukryć się przed policją. Coś jednak poszło nie tak, bo poszukiwana w Szczecinie 47-latka wpadła i trafiła do zakładu karnego. O szczegółach Joanna Gralka.

kalkulatora ozdobionym estetyczną wycinanką ukazuje się napis kalkuluje się albo nie kalkuluje się. Kalkulator łowicki posiada także zamocowaną na durch fujarkę, sopranówkę o barek z kolorami, krótką kłonicę, czyli tak zwaną krucicę w estetycznym etui oraz szereg atrybutów łowickich codziennego użytku. Dziękuję bardzo za uwagę. Gentleman ma wciąż system ten, albo chce pieniędzmi zdobyć ją, lub miłosną grą. Inny list myślę najszczersze, ten znowu chce się truć, tamten pisze dla niej wiersze. Najgorszy system. Zrób to tak, najpierw popatrz chwilę. Zrób to tak, potem znów za chwilę. Na ten znak masz dowodu tyle, że ci ona zachwycona szepnie tak, więc zrób to tak i nie trzeba więcej, zrób to tak, przytulaj go ręcej. No i fakt jest już ten mniej więcej, mianowicie, że kobicie pieszczą brak. Choć na pozór sprawa jest skomplikowana, prosta jest jak stół. Najważniejsze tylko to jest, proszę pana, byś nie był słaby, no i abyś dobrze czuł. Zrób to tak, najpierw popatrz chwilę. Zrób to tak, przytul ją na chwilę. No i fakt stał się już po tyle, że ci ona zachwycona rzekła tak. U kobiet w życiu szczęście masz, no i znośną twarz. Nie wystarczy to na podwój dam, wiesz to dobrze sam. Niech uroda nie pomoże, gdy ci sposobu brak. Choćbyś bracie był ten orzeł, to musisz wiedzieć jak. Zrób to tak, najpierw popatrz chwilę. Zrób to tak, potem znów za chwilę. Na ten znak masz dowodów tyle, że ci ona zachwycona szepnie tak, więc zrób to tak i nie trzeba więcej, zrób to tak, przytulaj go ręce. No i fakt jest już ten mniej więcej, mianowicie, że kobicie pieszczo brak. Choć na pozór sprawa jest skomplikowana, prosta jest jak stół. Najważniejsze tylko to jest, proszę pana, byś nie był słaby, no i abyś dobrze czuł. Zrób to tak, najpierw popatrz chwilę. Zrób to tak, przytul ją za chwilę. No i fakt stał się już po tyle, że ci ona zachwycona, że ci ona zachwycona rzekła tak, że ci ona zachwycona rzekła. Zrób to tak, zrób to tak, to tak, zrób to tak, zrób to tak, to tak, zrób to tak, zrób to tak, to tak, zrób to tak. Podpowiadał Voiceband, ale trzeba przyznać, że autorzy tego utworu, Henryk Wars, Ludwik Starski oraz Jerzy Nel, stworzyli instrukcję doskonałą. Za kilka minut dalej w wakacyjny i głęboko refleksyjny przy okazji nastrój wprowadzać nas będzie Oleg Grotowski, ale wcześniej, jak to już od jakiegoś czasu, w poniedziałki Jonasz Kofta porozmawia od serca ze Stefanem Friedmanem. Dialogi na cztery nogi. Mój drogi przyjacielu, wiesz co? Nie mówi się co, tylko proszę. Ja nikogo o nic nie proszę i prosić nie będę. O, taki z ciebie Benon. Jaki Benon? Hardy, inteligenci, organy elektronowe, solówka. Jesteś coraz bardziej enigmatyczny, mój drugi. Używasz takich różnych dookreśleń, niedookreśleń, takich symbolów, których chyba sam nie rozumiesz. No i dobra i starczy. Nie chcę drugi raz narazić się na modern bicie, awangarturę, ambicie. A, czyżbyś miał konflikt ze środowiskiem młodej poezji? Otóż zgadza się, tak. Byłem na wieczorku autorskim jednego poety z grupy Teramy. Myślałem, że będzie można potańczyć. Gdzie tam? Piwa nie ma. Piwa nie, nie ma. Nie, nie. Siedzi paru chudych, takich drobnych drwyblasów. Jeden mówi, reszta nie słucha, tylko czekają na swoją kolejkę. Ta kolejkę, bo one, te poety, wszystkie mieszkają w Pruszkowie i ostatnia kolejka im odchodziła za godzinę. A dlaczego się skończyło się to, tak jak się wyraziłeś, tym modern biciem? No bo ja się naparzałem z poetą modernem i ambitnym. To znaczy, wiesz, on mnie lał, a ja się zachowałem elegancko. Nawet chudziny nie tknąłem, bo mnie uczyły. Jak ci obywatel zaczepia, to go sztuknij. Ale artysta, rzecz święta, nie rusz. I nie oddałeś? Powiem ci, że nawet mnie nie bolało. Bo co się chudzina zamachnął, to zmieniał decyzję. No, a zanim znalazł odpowiednią podkładkę... Podkładkę? Dania no po, w mordę, podkładkę? Podkładkę, bo on się opierał na cytatach. Tak sam z siebie to on by muchy nie skrzywdził. A jak sądzisz, co wyzwoliło agresję tego modernisty? No przyszedłem tam, no to siadłem, za mało. No, zapaliłem. To też za mało. Słucham tak. I nagle... Widzisz. Nie bój nic. On coś mówi tam, ten poeta, że... Co on to mówi? Właśnie. Tak, że on by chciał być ptakiem. Jeszcze coś tam, żeby coś podpalił. Albo że się jemu pali. No i coś w ogóle, żeby zrobił. A tamten nic. Nic. Czekają na kolejkę. No to w porządku. To patrz, to ja się chciałem zachować. Wstaję i mówię. Bardzo mi się pana twórczość podoba. Ja pana rozumiem. Ja też bym chciał być. W ogóle najlepiej, mówię do niego, ptakiem i to w Rio de Janeiro. No i zrozumiałem, o co się panu rozchodzi i popieram. To wtedy ta reszta w śmiech. A on jak się zerwie, jak mnie nie huknie w ucho, ty przybłędo, prostaku prymitywny, krzyczy, to ja się tutaj morduję, świętą tajemnicę poezji stwarzam, hermetyczny świat kreuję. Sam nic nie rozumiem z tego, co robi, a ty, chamie jeden, przychodzisz z ulicy i rozumieniem mnie obrażasz. O, i tu mnie znowu w ucho i potem drugi raz. No właśnie, nos i... no bo to zrozumiałem. No artysty nie będę. Bić w końcu stroną poszkodowaną się stałem, więc... No więc rymc na kolana i krzyczę. Poproszę autograf. Aha, uspokoił się. A ja? Jak? Przyszła kolejka. Pojechali do Pruszkowa. A ja wyciągnąłem z tego nauczkę, żeby się nie narażać. A ja wiesz, że ja go rozumiem, wiesz? Ja też bym się wściekł. W jaki to sposób? No, pisze człowiek ambitnie. Ambitnie. Rozumiesz, hermetycznie ambitnie. Tak. A tu przychodzi taki prostak ty. Z ulicy. No przychodzi człowiek, no. I nagle wszystko rozumie, no. To jest, proszę ciebie, ewidentna bezczelność, no. A propos którego dzisiaj? Nie piję. A coś mnie się zdaje, że piątek. Nie mam dziadków. A ciociki masz? Nie, ale mam plan. Gadaj jaki? 5-letni. No to co zrobimy? No, wykonamy chyba. A w jaki sposób? No, przed terminem. A kiedy ten termin? Pojutrze. Pojutrze nie mogę, mam zebranie. Jakie zebranie? Się do kupy. A po zebraniu? Rozejście się do zadań. I co, i rozwiążesz te zadania? No, wiesz, zależy ile niewiadomych. Żadnej nie znasz? Nie. A ja patrz, znam jedną, niewiadomską Krystynę. No to ją podstawimy ją pod X-y? Nie, bo ona by się obraziła, manuszki jak ta lala. Która lala? No ta lala, tamta lala. Czy to nie wszystko jedno? Lalalalalalalala. One wszystkie takie same. A mógłbyś się przynajmniej tekstu nauczyć, ta lalalalalalalala. No to było po esperanto. To po polsku nie możesz? Po polsku tylko mózżek. Wreszcie robię błędy ortograficzne. To jest chowanie, proszę ciebie, głowy w piasek. Co ty chcesz, proszę ciebie, przez to powiedzieć? Nie wiem, a ty? Zaraz. O czym my mówimy? Ja nie mówię, tylko odpowiadam na pytanie. Ja też. Ja to kto się pyta? No, ten, co nie wie. A ty coś wiesz? I nie wszystko, ale trochę. Trochę, tak? Tak. To powiedz. To uważaj. No. E równa się M C kwadrat. Nie boję. Słowo honoru, jak... No to co teraz robimy? No to teraz wyciągamy wnioski. A damy radę? No co mamy nie dać? Trzeba tylko znaleźć punkt podparcia. No to chodź, poszukamy. No to wychodzimy. Ale skąd dokąd, zaraz? No, z założeń, ciemniaku. Z założeń do wniosków. A mamy co na siebie założyć? Ty się pytasz ogólnie, czy szczegółowo? Całość. Zdaje się, że jesteśmy w kropce. No przetrzyj patrzałki, homoncie, to nie kropka, to przecinek. To nie jest przecinek, tylko przecinkowiec cholery. Wykrzyknikowiec z gagi, średnikowiec żółtaczki. Wzięło nas co ogólna infekcja. Ale ja się źle czuję. Tak jest zawsze, łama go, jak się przy głupą abstrakcji zachciewa. No, mów za siebie. Dobrze, dobrze. A czytałeś się żółtego tygrysa, to teraz cierp. A jednak uważasz, taka jedna głębsza... Nie piję! Taka jedna głębsza myśl w życiu człowieka to jest konieczność. No weźmy takie światło nawet w zwyczajnej kampingowej latarce, bracie. To no. W tym światle, tak. W środku są kwanty. Co za erudycja, ty. Mam kolegę kwanciarza, przysięgnął się, że to prawda. Ja, proszę ciebie, jak wiesz, zajmuję się strukturą białka. Jak ty to rozumiesz, no? No, najsamprzód empirycznie. O. Trzy rodzaje białka, możesz notować, no. Występują w przyrodzie. Surowe, po wiedeńsku i na twardo. A żółtko? A widzisz, to jest, proszę ciebie, inny zakres problemu. Żółtko to neomultuzjazm i eksplozja demograficzna. Natomiast białko jest źródłem życia. Taki, no co, no taki... Kwas nukleinowy, widzisz? No widzisz? Na przykład mówię tylko, nie? To wchodzi w skład każdej zagrychy. Nie ładnie. Ty się nigdy niestety nie uwolnisz prostaku od tego wulgarnego praktycyzmu. O nie, to ty mnie zazdrościsz szerszego myślenia o człowieku i w ogóle o przyrodzie. Człowiek to brzmi dumnie nawet. No, na przykład w górach. Jak jemu echo odpowiada, a to, no, widzisz, a wiesz, co to jest echo? Echo? Tak, widzisz? Nie wiesz. A widzisz, ja teraz ci powiem. Echo jest dowodem na to, że powtarzanie cudzych słów może być osobną, oryginalną twórczością. No tylko jeżeli się napotka na przeszkodę i jest się o co odbić. Jeżeli o coś się rozchodzi, no. A o co się rozchodzi? O samoświadomość, paranoju. Samoświadomość. Nie ma rodziny, nie ma żony. Na wczasy wszyscy wyjechali. Milczy telefon wyłączony. Niezapłacony gaz nie pali. Dostawca nie przynosi mleka. Kot chodzi z głodu trawę popaść. Niezapłacona praczka czeka. W krzakach chcąc mnie z nienacka dopaść. Kanarek kubuś wypuszczony. Z jedną wróblicą gzi się w lasach. Nie ma rodziny, nie ma żony. Bo wszyscy oprócz mnie na wczasach. Miasto tchnie pustką, ci w Karpatach. Tamtych bałtycki prąd unosi. Co parę kroków wolna chata. Lecz kogóż na DHT prosić? Brak dreptakowej, Henia córki, ubyła Walentyna Dyćko. Same zostały się wybiórki,

wszystkie po prostu klimaty złamania i techniczne zagrywki, no bardzo fajnie, no i tekst, wiadomo, to już bardzo... No tekst bardzo, to zasługa Kuby. Tak sam jest. Pisała, pisze, no jest bardzo taki inteligentny. Powiedz mi troszkę o zespole, bo to taka grupa troszkę międzymiastowa. Tak jest. Dym jest krakowsko-warszawskim zespołem. Jeden z członków, czyli kontrabasista, mieszka w Warszawie, a ja i perkusista mieszkamy w Krakowie. Wy jesteście debiutantami przy wypadku płyty Dymu, ale to nie są wasze pierwsze zmagania muzyczne, prawda? Nie są to nasze pierwsze zmagania. Opowiedz troszkę o historii. Wawrzyniec, Topa, kontrabasista. No to jest profesjonalny basista po akademii. Słychać to zresztą. Myślę, że się ucieszy. I gra w kilku zespołach. W Patrick Depan, Mikołaj, gra jeszcze w zespole Ralfa Kamińskiego obecnie. Natomiast Adam Stępniowski, perkusista, to też jest wykształcony muzyk i również gra w Patrick Depan, gra czasami z jazzowymi zespołami, na przykład ze Staszkiem Słowińskim. No i wiele różnych zespołów. Natomiast ja oprócz Dymu również gram w zespole Patrick Depan, czyli po prostu wszyscy tam w tym zespole się poznaliśmy. Podsłuchałem trochę przed wejściem do studia, że studiujesz japonistykę. Nie japonistykę, nie? Studiuję indologię. Ale to jest język hindi, też na tym samym wydziale. Ale to źle usłyszałem generalnie, ale też ciekawie. Mieliśmy zresztą przed tygodniem w studiu rodowitą Chinkę, która obiecała, że nagra coś po polsku niedługo. Aha. O, no to ciekawie. Ty też zaśpiewasz po hindusku? Nie, myślę że nie tknąłbym się tego tematu. Ja nie jestem... powiedzmy, wzorem studenta. Dobrze, to w takim razie jeszcze jedno nagranie Dymu. Życie, wszystko nie tak. Gdzieś z drugiej strony księżyca odnajdziesz mnie, by potem przysiąc, że nie opuścisz mnie, nie opuścisz mnie, że nie opuścisz mnie. Nie opuścisz mnie. Droga z mleka, gdy już mnie tam dostrzeżesz, nie będzie ważne, czy w piekle, czy w niebie, bo nie opuścisz mnie, nie opuścisz mnie, bo nie opuścisz mnie. Nie opuścisz mnie. teraz śpi, teraz śpi. Laj, laj, laj. Teraz śpi, teraz śpi. Nie ma nas. Teraz śpi, teraz śpi. Laj, laj, laj. Trójka Żąda debiutów, zespół Dym dzisiaj. Marce, po drugim utworze? No kurde, tak jak Rzek powiedział przed chwilą, no jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo inteligentne i wysmakowane granie i granie brzmieniem, a szczególnie najważniejsze, jedna rzecz, która chyba jedna jest najważniejsza, bo muzyków powinna się, że tak powiem, pojawiać w guście, to jest smak, tam słychać smak, po prostu w bawieniu się brzmieniem, nie? I tak samo w dynamice brzmienia. To mi się bardzo podoba, że potraficie od, powiedzmy, prawie że jednego decybela urość do 30 i jest bardzo mocno i mimo, że nie gracie ostro, to słychać dynamicznie, nie? Że się pojawia dużo muzyki. Nie? I to właśnie też zawsze staram się, mimo że moja muzyka jest całkowicie czymś innym i to wszyscy wiedzą na łopak. Na rymby to jest całkiem przeprócone w inny kierunku i inaczej to buduje, to jak zawsze jak próbujemy grać coś, próbujemy akustycznie, to właśnie zawsze chłopaki już godą, zresztą tutaj tak samo na tym koncercie, żeśmy tu grali, mieli przyjemność zawsze zagrać, to chłopaków ze wszystkim mówił to, żeby właśnie zaskoczyć tym, żeby postarać się zagrać tak cicho, żeby facet w ostatnim rzędzie mógł sobie godać i dali słuchać muzyki i nie musiał po prostu z nikim się przekrzykiwać, nie? O to. Także super, ale to wiadomo. Kuba intensywnie wpatrywał się w ciebie w czasie tej wypowiedzi. Piotr Kordoszewski dołączył do nas. Dzień dobry. Program trzeci. No właśnie. No, same plusy. Gdy wchodziłem do reżyserki, Darek Pieruk zapytał mnie, no jak Piotrek, jest dym czy nie ma dymu? Jest dym, a jak wiadomo, nie ma dymu bez ognia, więc ogień też jest. Może nie ten taki rozpalający, niszczący wszystko, tylko taki intymny, kominkowy, ciepły, zapewniający poczucie bezpieczeństwa. I właśnie taka jest muzyka. Przede wszystkim taki jest tekst. No od samego początku, gdy wszedłem tu do studia, samych plusów u mnie nałapaliście. Bo i za ten przepiękne poetyckie teksty, takie, których się od razu chce słuchać. I właśnie gdy zaczynasz ich słuchać, to nie chcesz z kimś innym rozmawiać, tylko chcesz wysłuchać do końca. I za tą taką konwencję, również plus low-fi'ową, ale jednak z dużym zaskoczeniem, bo wydaje ci się po kilku taktach i po kilkudziesięciu minutach, że już znasz cały ten utwór i nic cię nie zaskoczy i nagle zmiana tempa, wywrócenie tego, dołożenie jakiegoś mocniejszego brzmienia, takiego nawet z pazurem i jest duże zaskoczenie i podłożenie, jakiś taki trochę elektroniczny. Tak więc naprawdę dużo tam jest namieszane, przepięknie i poetycko, i muzycznie jest tam namieszane. Wielki, wielki plus naprawdę. To Kuba jest i kompozytorem, i tekściarzem zespołu. Tak. Czy możemy zaryzykować stwierdzenie, że również liderem? Myślę, że można, tak. Znaczy działamy w ten sposób, że ja piszę i muzykę, i teksty. Natomiast zaznaczam zawsze, że aranżacje robimy razem, jako zespół, czyli Wawrzyniec, Adam i ja. Zaaranżowaliśmy też całą płytę. Jeszcze o jednym plusie zapomniałem, a chciałem koniecznie o nim powiedzieć. Również wielki plus za działalność na rzecz przyjaźni polsko-warszawsko-krakowskiej. Bo skład się zakładam, często nie że... Tak. Tak, natomiast jedynie Adam pochodzi oryginalnie z Krakowa, reszta w ogóle skądś inąd, także Ale tak, mieszkałem. Ale przyjaźń jest. Tak. Opowiedz o nagrywaniu płyty, bo ten krążek to wasza robota też samodzielna, bo pewnie wszystko nagraliście sami i płytę sami wydaliście. Płytę wydaliśmy sami, natomiast nagraliśmy ją w Bielsku Białej w studiu Cavatina, które działa w ten sposób, że jest to studio non-profit. Czyli nie pobiera opłat za swoje usługi i tam udało nam się w 2 dni na setkę nagrać tę płytę. Później, jak już płyta była w zasadzie gotowa po miksie i masteringu, zebraliśmy pieniądze za pomocą akcji crowdfundingowej na portalu Wspieram To i zebraliśmy pieniądze w zasadzie od fanów. Co było bardzo przyjemne, bo od razu po wydaniu płyty mogliśmy naszym fanom wysłać wszystkie płyty i dostać z powrotem jakieś zwrotne wiadomości, że płyta się podoba i jest ładna. Także fajnie, że wyszło w ten sposób. Czy również koncertujecie, czy ja? Tak, koncertujemy. Jesteśmy w zasadzie tak w połowie trasy koncertowej. Takiej niewielkiej, bo nie mamy jeszcze, nie możemy jeszcze dotrzeć do większych miejsc. Natomiast już rysuje się gdzieś mniej więcej terminy wrześniowe, październikowe i można je znaleźć na Facebooku u nas. Ja przypomnę, że czekamy na materiały młodych, zdolnych twórców. Debiuty małpa polskieradio.pl. A jeśli ktoś ma ochotę zadzwonić, to Dariusz Pieruk czeka przy telefonie 2027 trójek. No i dym z płyty Czerwone Usta po raz trzeci. Co we mnie jest, w demona czasem zamienia się, ale nie bój się nic, możesz pomóc mi to zmienić, bo tak jak każdy pies, chociaż wściekły, głaskany być chce, gdy próbuje gryźć. Zamknij oczy, słodko wtedy, milcz. Siwą brodę rozpuszcza dym, chowam się za nią, by w końcu dowiedzieć się, skąd we mnie to. Siwą brodę rozpuszcza dym, chowam się za nią, by w końcu dowiedzieć się, skąd we mnie to. Wszystko co złe. Bądź mi jak czarodziej, który wszystko zmienić może, to co we mnie parszywe, i zdejmie wszystkie maski fałszywe, bo święci też we mnie są, lecz chowają się i sobie kpią. Nie ufaj im, święci czasem też bywają źli. Siwą brodę rozpuszcza dym, chowam się za nią, by w końcu dowiedzieć się, skąd we mnie to. Siwą brodę rozpuszcza dym, chowam się za nią, by w końcu dowiedzieć się, skąd we mnie to. Wszystko co złe. We'll be right back. siwą brodę rozpuszcza dym. Chowam się za nią, by w końcu dowiedzieć się, skąd we mnie to wszystko, co złe. Muzyka pełna zmian akcji, zaskakujących zresztą, grupa Dym. Piotrze, widzę, coś jeszcze chcesz powiedzieć. Kolejny raz się dzisiaj czeka, czy i czym zaskoczą, no i znowu zaskoczeni, no więc pozytywnie, bardzo fajnie. To za chwilę będziemy mieli szansę posłuchać nowego nagrania grupy Obeszczezen. Płyta już gotowa? Cała? No, znaczy jeszcze nie jest gotowo, ale teraz założył się takie założenie, że będę wypuszczał single, żeby mieć dużo czasu na obgrywanie i pracowanie nad nimi, żeby, jak to ja zawsze lubię, po prostu dopracować wszystko w najdrobniejszych szczegółach, bo wiadomo, to jest całkiem inna muzyka niż tu od Kuby. No zupełnie. Bo to jest typowe, wiadomo, niemiecko maszyna, ale chodzi o to, że też właśnie trzeba dopracować pewne rzeczy, żeby to też miało właśnie efekt taki, jaki osoby po prostu zawsze zakładą. No i tak właśnie single, wydawanie singli, i teraz właśnie Frankenstein jest takim jednym z pierwszych, który notabene był jako ostatni zrobiony, bo wypuścił, że wcześniej, znaczy zaczęliśmy grać na koncertach wcześniej inne już single nowsze, ale ten był ostatni, ale także po prostu podjął decyzję, że jednak tym będziemy jako pierwszym oficjalnie promować teraz jakby nową odsłonę Obeszlizen. No właśnie, teraz są dwa zespoły. Twoi koledzy mają nowy zespół? No ja, no tak się zdarzyło. No jak to czasem w życiu, jak w rodzinie, tak to godą. No, ja kiedyś wymyślił i założył Obeszlizen do dwóch celów, żeby kreować śląską tożsamość i żeby odnawiać śląsko po prostu gotka, język. I to były dwa podstawowe, najważniejsze cele tego zespołu. No po prostu z biegiem czasu nie wszystkim to już jakby do końca jakby może leżało i tak dalej. No i doszło do tego, że ja musiał zostać ze swoimi pomysłami, a ktoś poszedł gdzie indziej. Także to... Jak sądzisz, kiedy płyta będzie gotowa? No chciałbym powiedzieć dzisiaj coś bliżej, jak najszybciej, bo miałem takie marzenie, żeby na Barborka wydać ta płyta, ale chyba nie zdąża. Chyba nie zdąża i na razie single i podejrzewam, że... Początek przyszłego roku. Ja, chyba tak najprędzej. Dziękuję bardzo. Marcel Różanka, Obeszlezen. Kuba Duda, zespół Dym. Dziękuję bardzo. Piotr Kordoszewski, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy również my. Zofia Kruszewska, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. No i Obeszlezen na koniec zagra. Gdyś jeszcze raz zapowiedział oficjalnie. Zapowiadam nowy singiel Frankenstein, zespół Obeszlezen. Frankenstein to jest takie, dzisiaj zdradza szybko rąbka tajemnicy. To jest pseudonim Joachima Knychały, seryjnego zabójcy z Piekar Śląskich, który kiedyś tam był bardzo, bardzo groźnym, że tak powiem, człowiekiem straconym zresztą. I ten utwór jest inspiracją. No to gramy. Kodzi człowiek w sobie zło i dobro. Zło i dobro. Na siebie i widzę go. W mojej głowie być to nie ją. Lękaj się we środku, siedzi ten ktoś. Ktoś lichtich zły, boja się go. Zaś pytaj ją,